Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan telefonla sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 23 Eylül Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Deniz ve Can Özaydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim şu anda telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız var. Hocam merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Biz size son depremleri, özellikle Niğde'de gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremi danışmak istiyoruz. Aslında büyük bir deprem olmamasına rağmen etkileri oldukça fazla oldu. Evet hocam, sizi dinliyoruz. Buyurunuz. Evet. Şimdi bu depremin olduğu yer aslında deprem etkinliği açısından sakin bir yer. Yani geçtiğimiz 100 yıla bakacak olursanız bu noktada olmuş bir deprem yok. Çok yakınında olmuş depremler de yok. Ama hani bölge olarak baktığımızda 1900 yılından günümüze bir tane 5.7'lik bir deprem var. Onun dışında olan depremlerin hepsi 4 civarlarında. 4'ün biraz üzerine kadar çıkıyorlar. Şimdi depremin olduğu yere en yakın fay Tuz Gölü Fayı. Tuz Gölü Fayı Orta Anadolu'nun önemli yapılarından bir tanesi. Tuz Gölü'nün doğu kıyısında yaklaşık kuzeybatı güneydoğu istikametinde uzanan oldukça uzun bir fay, 160-170 kilometre boyunda 6 parçadan oluşan bir fay. Bu fayın aktif olduğu kabul ediliyor ama deprem tekrarlanma aralığının birkaç bin yıl olduğu ortaya konmuş vaziyette. Yani çok yavaş hareket eden, o nedenle de binlerce yılda bir deprem üreten bir fay. Kapasitesi 7'nin üzerine çıkar deprem üretme kapasitesine sahip. Ama söylediğim gibi çok yavaş olduğu için yakın dönemlerde ya da tarihte kaybı yok. Bir tane 40 bin kişinin can kaybına yol açtığı şeklinde bir tarihi kayıt var ama bunun da ne kadar doğru olduğu, ne kadar abartı olduğu çok belli değil açıkçası. Hangi tarihe ilişkin bu kayıt hocam? Bu faya, efendim? Hangi tarihe ilişkin bu kayıt? Galiba bu şeyden milat civarları yakın. Evet. Yani çok eski, 2000 yıllık bir kayıt. Evet. Ama o da dediğim gibi çok güvenilir bir kayıt değil. Tarihi konusunda da farklı şeyler var. Can kayıpları ve hasar konusunda da farklı kayıtlar var. Çok tarihi kayıtlara da fazla girmiş bir depremde değil. Evet. Şimdi bu depremin olduğu nokta Obruk köyü, Niğde Bor ilçesine bağlı. Bu faya aşağı yukarı bir 30 kilometrenin üzerinde mesafesi var. Yani doğrudan fayın üzerinde değil. Fakat fay çözümüne baktığımız zaman sol yanal atımlı, doğrultu atımlı bir fay. O bakımdan Tuz Gölü'ne benzer nitelikte. Ama muhtemelen ona paralel bir başka fay. Bu tabii depremin en önemli bize verdiği mesaj. Bu fay diri fay haritasında yok. Biliyorsunuz Türkiye diri fay haritası 2011 ve 13 yıllarında bitirildi. Daha doğrusu yayınlandı, bitirildi demeyelim. Çünkü diri fay haritaları pek biten şeyler değil. Bu haritada depremin odak noktasına yakın bir fay yok. Bilinmeyen bir fayın üzerinde oldu. Bu da şunu gösteriyor. Yani bizim diri fay haritamızda 500 tane deprem var. 500 tane deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Fakat demek ki hala bilmediğimiz faylar var. Bunun bize verdiği temel mesaj bu. Yani biz diri fay haritamız yaptık, bitti, 500 tane de fayımız var diyecek bir ülke değiliz. Bu araştırmaların mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ve yeni faylar muhtemelen araştırmalar arttıkça ortaya çıkacaktır. Yine bir başka mesaj, Türkiye depreme hazır olma anlamında mutlaka eldeki verilerle değil, olasılıklarla da hareket etmek zorunda. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, ister aktif fay olsun ister olmasın, bu büyüklükte bir deprem şaşırtıcı bir deprem değildir. O nedenle de en azından bu büyüklükteki depremlere tüm ülke olarak herhangi bir boşluk, bir yer gözetmeksizin hazır olmak gerekiyor. Ben Okan evet. Hoca'ya bir şey sormak istiyorum. Bu Hasan Dağı'nın bir volkan olduğu ve nispeten yakın çağlarda da faaliyette olduğuna dair bir şeyler okudum. Evet. Bir ilişki var mı hocam? Şöyle, burası gerçekten bir volkan. İki tane krateri olan, biri büyük, biri küçük krateri olan ve Erciyes'le beraber aktif olan bir volkan. Kapadokya'da gördüğümüz bu peri bacalarını oluşturan, lavları ve tüfleri oluşturan temel volkan olarak düşünülüyor. Bilinen bunun aktivitesi milattan önce 6200'lü yıllarda. Yani aşağı yukarı günümüzden 8000 yılın üzerinde bir dönemde aktif olduğu tahmin ediliyor. Buradaki temel veri de Çatalhöyük'te bulunan mağara resimlerinde lav aktığı, bir yanardağın püskürdüğü görülüyor. Dolayısıyla buradan hareketle bu yanardağın milattan önce 6200'de bir aktivite gösterdiği biliniyor. Ondan sonrasına dair bir kayıt yok. Yapılan yaş tayinleri var volkandan, volkandan çıkan lavlardan ve tüflerden. Bunlar da 30 bin yıl ile işte birkaç bin yıl arasında veren yaşlar veriyorlar. Yani 30-40 bin yıldır aktif olan bir fay, volkan. Tabii volkan. Jeolojik olarak 6 bin yıl, 8 bin yıl kısa bir süre. Biz bir volkanın aktif değil olarak işaretlenmesi için altındaki magma odasının soğumuş olmasını gözetiriz. Bunun altında hala bir magma odası var. Zaman zaman da buhar çıkışları, gaz çıkışları görülüyor. Hatta internette bu depremle alakalı olarak volkandan gaz çıkışları olduğuna dair bazı filmler dolaşıyor. Bunlar aslında 2017 ve 18 yıllarındaki püskürmeler, daha doğrusu gaz çıkışları. O nedenle evet. Bu depremle alakalı volkanda bilinen herhangi bir faaliyet yok. Fakat yani bu bir şekilde harekete geçerse, bu depremle alakalı olarak söylemiyorum ama bu böyle bir olasılık var, zayıf da olsa. Ama buna evet. dair çok bir izleme çalışmalarının yapıldığını düşünmüyorum. Öyle bir bilgi bende yok en azından. Evet. Evet hocam. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz verdiğiniz bilgiler açısından ve tabii en önemli saptamanız da sadece diri fay haritalarında yer alan bu 500 deprem veyahut da fay da sınırlı düşünmememiz gerektiği, olasılıkları da mutlaka hesaba katan bir yaklaşım gerektiği. Evet yani önce mevcut fay hatlarıyla ilgili tedbirlerin alınmasından sonra olasılıkları da düşünme noktasına geliriz inşallah diyelim. Tabii burada bir şey daha eklemek isterim eğer vaktimiz varsa. Tabii var hocam, var, buyurun. Bu depremin yarattığı sarsıntı aslında Türkiye deprem tehlike haritasında gösterilen sarsıntının onda biri. Yani bu bölgenin hazır olması gereken deprem büyüklüğü bu değil. Bunun 10 misli fazla sarsılma olasılığının olduğu bir bölge. Dolayısıyla 5.1 ya da 5.3 olarak verilen bir depremde 143 tane binanın hasar görmüş olması da bizim bu depreme ne kadar ciddi tırnak içinde hazırlandığımızın göstergesi olarak değerlendirilebilir. Evet, evet hocam. Çok çok teşekkürler. Peki, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim. Programımızda önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla NİDE'deki 5.1, başka bir kaynağa göre de 5.3 büyüklüğündeki depremi konuştuk, bilgileri aldık. Şimdi programımızın ikinci konuğuna geçeceğiz. Burcu Meltem Arık, Eğitim Reformu Girişimi Gözlemevi Koordinatörü. Evet, bugün programımızda ikinci konuğumuz Burcu Meltem Arık, Eğitim Reformu Girişimi Gözlemevi Koordinatörü. Hoş geldin Burcu, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Evet, ben kısaca seni tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. ODTÜ Kimya Bölümü mezunu, üniversitede kuş gözlemcisi oldu ve üniversitedeyken başlayan çevre, doğa eğitiminden sürdürülebilirlik eğitimine evrilen sivil toplum deneyimi politikaları, eğitimde iyi örnekler konferansı çalışmalarını yürüttü. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekolojik okuryazarlık ve sürdürülebilirlik ile biyomimikri derslerini verdi. Sürdürülebilirlik için eğitim perspektifinde beden, zihin, doğa, kültür, insan, insan olmayan, öğretmen, öğrenci, okul, ev benzeri ikiliklerin büküldüğü çatlakları araştırıyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği Eğitim ve İletişim Komisyonu üyesi, Avrupa Konseyi Gençler için Sürdürülebilirlik ve Akdeniz Mozaik kitaplarının ortak yazarı, Doğa Oyunları Evi kurucu ortağı, 2017 itibariyle ERG'ye Eğitim Gözlemevi Koordinatörü olarak katıldı. Çok enteresan bir biyografi. Yani başlı başına bunun üzerine bile, bu biyografi üzerine bile bir program yapabilirdik. Ama biz bugün seninle pandemi döneminde eğitim konusunu ele almak istiyoruz Burcu. Tekrar programımıza hoş geldin. Ve ben hemen sözü sana vermek istiyorum. Mevcut durumda eğitimler ve pedagoglar eğitimle ilgili alınan son kararlara nasıl yaklaşıyorlar? Bu konuda bizi biraz aydınlatır mısın lütfen? Tabii. Çok teşekkürler. Tekrar merhaba bu arada herkese. Eğitimciler ve pedagoglar bütün bu kararlara birkaç çerçeveden yaklaşıyorlar. Bunların üç tanesi çok kritik. Çocuğun iyi olma hali ve tabii öğretmenin iyi olma hali. Eğitim hakkının korunması ve fırsat eşitliği bağlamında değerlendiriyorlar. İyi olmadan bahsederken, iyi olma halinden bahsederken de katılım hakkını kapsadığınızı paylaşmak isterim. Çünkü bu kararlara katılım hakkının altı özellikle çiziliyor. Ve kararlarda da değerlendirirken işte doğru yanlış kararından ziyade aslında bu kararların nasıl alınması gerektiğine dair de bir paylaşımda bulunuyorlar. Çünkü biz sadece ya sağlık açısından bakıyoruz ya eğitim açısından bakıyoruz. Genelliyorum tabii elbette herkesin böyle baktığını söyleyemem ama oysa üç alanı beraber bakılması ve buradaki risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini paylaşıyorlar. Sağlık, çocuk koruma ve eğitim. Yani okulların açıldığı durumda ya da evde devam edildiği durumda ya da hibrit olduğu durumda ne tür sağlık riskleri var? Çünkü riskler her alanda var. Okuldayken de var, evdeyken de var, hibritken de var. Ama bunların iyi değerlendirip değerlendirilmediği, belli kriterler ölçüsünde yapılıp yapılmadığı ve neyin öncelendiğinin çok açık, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekliliğini dile getiriyorlar. Tabii ki sağlığın öncelikli olduğunu Türkiye için biliyoruz. Bir yandan da özellikle daha küçük yaştaki çocuklar için eğitimin önemi, çünkü eğitim sadece akademik öğrenmenin olduğu bir alan değil. Okullarda sadece akademik öğrenmenin olduğu alanlar değil. Bu nedenle de çocukların başka risklerden korunması için eğitime başlaması gibi bir öncelik de var. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirirken hızlı adım atmamak için bu riskler değerlendirildi mi, ne önceliklendirildi, buna bakmak gerekiyor. Bunu söylüyorlar. Bir diğer konu da altını çizdikleri, Türkiye genellikle bu tartışmayı, eğitim tartışmasını öğrenme kaybı üzerinden değerlendiriyor. Öğrenme kaybı Türkiye için zaten mevcutta sorundu. Evet, bu süreçte de bir sorun. Fakat başka bir meseleyi bu tartışmalar gölgeliyor. O da psikolojik sağlamlığı. Yani psikososyal destekleri. İlk açıldığı zaman, Mart ayında okullar ilk kapandığı zaman ve EBA'ya uzaktan öğretim sürecine geçildiği zaman mevcut müfredatı hemen hızlı hayata geçirmeye çalıştık. Şu anda da biraz aslında mevcut müfredatı bu koşullara uyarlamaya çalışıyoruz. Oysa olağanüstü koşullardayız ve bu olağanüstü koşullara özgü bir müfredat olması gerektiğinin altını çiziyorlar. Yani doğru yanlıştan ziyade bunları tartışıyorlar demek istiyorum kararlara. Bir de tabii ki öğretmenlerin biraz daha etkin bir şekilde bu süreçlere katılmasının öneminin altını vurguluyorlar. Çünkü öğretmenlerin deneyimleri ve dayanışmaları çok kritik önemde. Her çocuğun biricikliğini en iyi bilen öğretmenler ve okullar disiplinler arası bir yaklaşımla, yani çocuk koruma alanında çalışan, sağlık alanında çalışan ve eğitim alanında çalışan insanların bir araya gelerek bütün bunları dikkate alarak değerlendirme yapıp yapılmadığını sorduklarında bazı kriterlere dikkat edildiğini, bazılarına edilmediğini altını çiziyorlar. Kararlar kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle öğretmenler için, öğretmenlerle çalıştığınız için bu bize yansıyor. Her gün yeni bir karar alınıyor. Bir yandan da bu olağanüstü koşulların getirisi, evet. Fakat kararlarda öğretmenler nasıl inisiyatif alabileceklerini bilemedikleri durumlar oluyor. Bizce bunun nedenlerinden üçü de çok merkezi bir sistem olması eğitim sisteminin Türkiye'de. Esneklik payı vermiyor ve dolayısıyla yerel ihtiyaçları gözetemeyebiliyor ya da dikkate alamayabiliyor. Sürekli yeni bilgi ve değişebilen kararlar da tabii ki buna etkili. Bir de bilgi kirliliği çok biliyorsunuz Türkiye'de. Bir yazı çıkıyor, bazen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazmış gibi görünüyor ama bir anda dağılıyor. Bunun da çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Hani bu tartışmaları yapıyor aslında eğitmenler ve pedagoglar. Önemli adımlar atıldı. Hijyen, mesela okullarda hijyen konusunda dikkat edilmesi gerekenler ya da ne tür velilerle nasıl bir ilişki içerisinde olması gerekenler, ama biraz daha yol var zannediyorum bu konuda. Evet, paylaşıldı derken kaynak gösterebilir miyiz? Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın veli bilgilendirme, öğretmen bilgilendirme, okullardaki hijyen kuralları ya da belirli özel gereksinimi olan, özel önlem gerektiren gruplar için, örneğin özel eğitim alanındaki öğrenciler ya da Suriyeli öğrenciler için yaptığı bir dizi çalışma var. Bunu Uzaktan Eğitim adlı özel bir web sayfası da açtı. Bütün bu bilgileri burada topluyor Milli Eğitim Bakanlığı. Buradan bütün o kurallar silsilesine, açıklamalara ya da geliştirilen, bu süreçte bazı öğrencileri desteklemek için geliştirilen özel eğitim materyallerine aynı yerden ulaşılabiliyor. Aynı şekilde psikososyal destek mekanizmaları, PDR alanında çocukların kaygılarını gidermeye yönelik bazı etkinlikler de geliştirildi bakanlık tarafından. Bunlar da paylaşılıyor. Ya da işte belirli, şimdi tam telefon numarasını hatırlayamıyorum ama herhangi bir sorun olduğunda arayabilecekleri bir numara da paylaşıldı. Bunların hepsini tek bir yerde topladı. Uzaktan Eğitim web.gov.tr olması gerekiyor. Buradan erişilebilir bunlar. Ancak tabii ki dediğim gibi bunlar çok önemli olmakla birlikte daha yolumuz var. Daha etkin olabilmeleri ve kapsayıcı bir süreç gerçekleşebilmesi için. Evet, eğitimle ilgilenen uzmanların, pedagogların bu konularda yaptıkları yayınları izleyebileceğimiz kaynaklar söz konusu mu? Tabii, kaynaklar söz konusu. Burada da sivil toplum çok önemli bir rol oynuyor. Önemli öğretmen dayanışması da önemli bir rol oynuyor. Psikologlar Derneği zaten biliyorsunuz başından beri önemli paylaşımlarda bulunuyor. Tabipler Birliği önemli paylaşımlarda bulunuyor. Buralar güvenilir kaynaklar. Öğretmen ağı, köy okulları dayanışma ağı, öğretmen akademisi vakfı gibi belirli kurumlar da öğretmenlere materyal desteği, öğretmenden öğretmene materyal ya da kaynak deneyim desteği veriyor. Örneğin yine öğretmen ağının, çok tartışmalı olduğu için bu örneği vermek isterim. Öğretmen ağının ağındaki değişim elçisi öğretmenler birinci sınıflar için çok kıymetli bir çalışma yapıyorlar. Bir araya geldiler. Okullar açılmadan önce, çünkü çocukların öğrenme merakının, öğrenme kaygısının olmaması için, öğrenme merakının devam etmesi için Maskeli bir şekilde öğretmeniyle ve okulla ilk defa karşılaştığı zaman neler yapılabileceğini, velilerin kaygılarını nasıl giderileceğine dair birlikte deneyimlerini uluslararası alana da bakarak paylaşıyorlar ve bunu diğer birinci sınıf öğretmenlerine de açtılar. Üstelik de sadece şu anda mevcut durumda neler yapılması gerektiği değil, bundan sonra hayatımız böyle, bir de iklim krizi içerisindeyiz biliyorsunuz çünkü bu pandemi. Olağanüstü durumların bir tanesi. Bizi başka olağanüstü durumlar da bekliyor olabilir. Bu nedenle de kısa, orta, uzun vadede yapılabilecekleri paylaşıyorlar. Bu söylediğim kurumların sayfalarından çok rahat ulaşılabilir, haberleşilebilir, dayanışma içerisinde olunabilir. Veliler de belirli noktalarda hem bu kurumlarla hem de veliler aracılığıyla örneğin bir araya geliyorlar. Bu da çok çok önemli bizce. Bu zaten şu anda bu süreci en kolay atlatmamızın en güçlü, bütün herkesin iyi olma haline dikkat alacak şekilde süreci geçirmemizin en önemli yolu beraber dayanışmak. Sorun var, evet. Burcu Hanım'a. Şimdi orta yerde bir torun sahibi biri olarak konuşuyorum. Orta yerde bir çözüm paketi olup olmadığını ben hissedemiyorum. Şu anda da evet. Bazı ciddi sorunlar var. Yani dijital olarak hemen hemen 18 milyon öğrenci varmış üniversiteler hariç. Bunların hemen hemen yarısına yakını veya üçte biri ulaşamıyor buna. Bunların çözümü için geliştirilmesi mümkün. Dünyada da kullanılan bir yöntem var mı? Başka sorularım da var ama önce bunu sormak istiyorum. Var mı? Bir çözüm görünüyor mu? Bakan Bey garip şeyler söylüyor. Çok memnun oldum diyor. Ulaşamadı bazı arkadaşlar. Böylece yani sistemin çalışmaya çalıştığından haberdar olduk filan gibi bir şeyler söyledi. Evet maalesef. Evet şimdi biz farklı ülkeler var. Biz bu Mart ayındaki süreçten önce daha önceki pandemi dönemlerine ülkeler nasıl tepki vermiş hem sağlık hem de eğitim açısından diye değerlendirmiştik. Benzer uygulamalar bugün de görülüyor. Aslında yapılması gereken hem şu anda çok tartışılan EBA, televizyon gibi sistemlerin varlığının arttırılması hem de aslında düşük teknoloji süreçlerinin de değerlendirilmesi. Çünkü Türkiye'ye baktığınız zaman haneler arası imkan farklılıkları çok yüksek bir ülke. Evet. Bölgeler arası internet erişiminin çok çok büyük farklılıklar gösterdiği bir ülke. Hanelerin fiziksel ortamları bile farklı. 2018 verilerine göre örneğin %40'ına yakını hanelerin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri gibi sorunları var. Ya da yine %40'ı izolasyondan dolayı ısınamıyor. Hanelerin %12'si internet erişimi yok. Hanelerin %82'sinde masaüstü bilgisayar yok. Yarısında taşınabilir bilgisayar yok. Yani bu tür eksikliklerden çocukların etkilenmesi kaçınılmaz. Bir de yani şunu da söylemek lazım. Televizyon varlığı, internet varlığı olsa bile bir araştırma var PISA 2018. Türkiye'den katılan 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık %13'ü evlerinde çalışmak için sessiz bir yer bile bulamıyor. Ya da %33'ü evet. Okul çalışmaları için kullanabilecekleri bir bilgisayarları yok. Dolayısıyla bunların hepsinin dikkate alınarak farklı farklı bölgeye özgü, o alana özgü ihtiyaçların karşılanması için programlar geliştirilmesi gerekiyor. Şu anda programların bir kısmı geliştirildi Türkiye'de. Şöyle ki, örneğin taşımalı eğitimde olan öğrenciler için gezici destek eğitim merkezleri kuruldu. Bunlar köy köy geziyorlar şu anda çocuklar için. Ya da bu çocukların internet erişimi olmadığı için bu çocuklara özel bir materyal set hazırlandı ve onlar öğretmenler tarafından ulaştırılmaya çalışılıyor. Ya da özel eğitim en büyük sorunlu alanlardan bir tanesi Türkiye'de özel gereksinimi olan öğrenciler. Çünkü EBA çok ortalama bir nüfusa hitap ediyor aslında. Örneğin EBA televizyonda olan içerikler özel eğitim öğrencileri için çok hızlı olabiliyor. Yani skalası çok değişik biliyorsunuz, çok farklı. Dolayısıyla evet uygulamalar yapılıyor, var. Bunların hepsinin bir bütün çerçevede değerlendirilmesine ihtiyaç devam ediyor. Bir de güçlenme ihtiyacı da çok çok yüksek. Suriyeli çocuklar için de materyaller yapıldı. Şimdi internet erişimi olmayan çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 7000 noktada Türkiye'de halk eğitim merkezlerini, bilsemleri ve başka kamu kurumlarının internet ve bilgisayar olanaklarını çocuklara açtı. Açtı ama bu her zaman erişimin sağlanabildiği anlamına gelmiyor. EBA olması, televizyon olması da erişimin olduğu anlamına gelmiyor. Evde televizyon olabilir ama o şahaneyi bilmediğimiz için ne kadar etkili, ne kadar girebiliyor, kaç çocuk var gibi bir sürü mesele var. Dediğiniz gibi çabalar olsa da çok daha etkin ve çok daha çerçeveli ilerlemesi gerekiyor maalesef. Uzaktan öğretim yapılıyor ama gerçekten biz şu anda daha çok yüksek teknoloji seçeneklerini tartışıyoruz. Düşük teknoloji seçenekleri daha fazla olmalı, yapılıyor. Çok daha fazla olmalı. Bir de Türkiye'nin en zayıf olduğu alanlardan bir tanesi izleme değerlendirme. Biz aslında çok daha hazırlıklı olmalıydık. Her çocuğun neye ihtiyacı olduğunu bilerek ve bunu nasıl karşılanabileceğini eylem planına ki deprem ülkesiyiz. Dolayısıyla olağanüstü durumların içinde olan bir ülkeyiz. Çok daha hazırlıklı olmasını beklerdik. Mart ayından bugüne biraz daha hazırlıklı olduğunu söyleyebiliriz ama dediğimiz gibi boşluklar mevcut. Burcu Hanım, bu durum devam ederse ne olacak? Yani gelecek bu durumun, sene, ondan sonraki sene. Bu devam edecek gibi görünüyor çünkü bu bugünden yarına kolay çözülecek bir sorun değil. Bir de bildiğiniz gibi siz de hep dile getiriyorsunuz, iklim krizinin içerisindeyiz. Dolayısıyla büyük göç dalgaları ya da başka bir takım deprem, bunları hep değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla şu anda aslında kısa, orta, uzun vadede olağanüstü koşullar için önemli eylem planlarının yapılması önemli. Öğretmenin güçlenmesi burada çok kritik rol. Öğretmenin dayanışması çok kritik rol. Şu anda öğretmenin üzerine büyük bir baskı var. Velilerden de, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da, zaten hani kendisi kaygılı da olabilen bir birey çünkü o da bu toplumun bir parçası. Öğretmen dayanışmasının görünür olması, yaygınlaşması, öğretmenden öğrenmenin güçlenmesi gerekiyor bizce. Özel önlem gerektiren öğrencilere destekler çeşitlendirildi, arttı. Bu çok önemli. Bunun ama yeterli değil. Özel önlem derken engelli ve... Anadili Türkçeden farklı olan öğrenciler, Romanlar, Dom çocuklar. Bakın, Dom çocuklarla ilgili araştırma yaptı Sulukule Gönülleri Derneği, Tarlabaşı Toplum Merkezi, Zeytin Ağacı Derneği ve Başak Kültür Sanat Merkezi. Bakım verenlerle ve çocuklarla yaptılar. Kız çocukların ev içinde yükleri arttı örneğin bu aileler için. Belli bölgelerde, Karagümrük, Çapa, Mevlana Kapısı, Fındıklar'da gibi. Ekstra maliyetler olduğu ailelerin karşılayamadığı, aileler gündelik işçilikte ve gündelik işleri de durdu bu ailelerin. Çocuklar okulların açılmasını istiyor bu araştırmaya göre. Okul sadece demin de söylediğim gibi öğrenmenin olduğu mekan değil ki. Çok çok önemli bir mekan. Zihinsel ve bedensel. Sosyalleşmenin de önemli bir mekanı tabii. Yani gıda hijyene ulaşabiliyor çocuk burada. Çocuk koruma bakımından çok önemli. İhmal istismar izlenebiliyor okullarda. Şimdi öğretmen gözetiminde olmadan ihmal istismar nasıl izleniyor sorusu bu süreçte çok kritik bir soru. Yani okul sadece çocukların eğitim gördüğü bir bina da değil. Toplumun bir birey olarak kendilerini var ettikleri, ifade ettikleri. Şimdi çok fazla yetişkin sesine maruz kaldı çocuklar. Salgının yayılmasına yönelik önlemler değerlendirirken gerçekten bu psikolojisel ihtiyaçlar ve eğitimlerin sürekliliği göz ardı edilmeli beraber. Çünkü çocukların uzun süre sosyal etkileşimden ve eğitimden uzak kalması da aslında bir halk sağlığı sorunu olabiliyor. Zihin sağlıklarının korunması son derece önemli bu süreçte. Dolayısıyla hani genel olarak uzmanların söylediği, bu Mart'tan bu yana olan süreçlerde çocuklarda davranış sorunları görünmeye başlıyor. Hareketlilik, dikkat sorunları, söz dinlememe, kardeş çatışmaları, öfke patlamaları, sık ağlamaları, içe kapanma, bakım verenden ayrılma güçlükleri, yalnız yatamama gibi bunların olma ihtimallerinin arttığını söylüyorlar. Ayrılık kaygısı, dikkat dağınıklığı gibi. Çünkü o yüzden de hani başta da söylediğim gibi uzmanlar üç alana beraber bakılmasının ve bunun da kriterleri var. Sağlık alanındaki riskler, çocuk koruma alanındaki riskler, okullar çocuk koruma politikasının çok kritik bir parçası çünkü. Eğitimsel olarak riskler nedir? Bunlar nasıl önlenebilir diye önemli sorular bizi bekliyor. Biz dediğimiz gibi öğretmen dayanışmasına çok çok önem veriyoruz. Özel önlem gerektiren öğrencilere desteklerin artması ihtiyacı çok net. Türkiye'nin merkezi karar alma süreçlerinden çıkması için umuyoruz bir fırsat olur bu. Pandemi bize çok net gösterdi ki çok kırılgan. Yani merkezi olan her kararda aslında esneklik payı çok dar. Bu doğada da böyle. Dolayısıyla hani bu çok çok önemli bir parça. Okul öncesi alanda çocukların o yaştaki kademeye çok daha öncelik verilmesi önemli. Çünkü o dönemde çocukların okulda olması ya da eğitimin içerisinde olması bütün hayatlarını etkiliyor. Bütün bir araştırmalarda bunu söylüyor. Yani biz aslında iklim krizinin de içinde olduğumuzun kabulüyle bunun bugünden yarın hemen bitmeyeceğini bilerek kısa orta uzun dönemli planlar yapmalıyız. Yapılıyor fakat bunlar kamuoyuna biraz daha şeffaf bir şekilde aktarılmalı ve veli katılımı, öğrenci katılımı, öğretmen katılımıyla sadece görüş vermek üzerine bir katılımdan bahsetmiyorum. Bizatihi o sürecin bir parçası, aktif parçası olması sağlayacak mekanizmalar kurmalıyız. Evet, konuşmanın başında bu olağanüstü dönemde müfredat değişikliği gerçekleştirilmeli dedin. Bunun alternatifi var mı? Hazır mı? Böyle bir yeni müfredat programı söz konusu mudur? Bunun tartışıldığını biliyoruz bakanlıkta. Detaylarını bilmiyoruz şu anda. Şu anda biraz seyreltilmiş bir müfredat uygulanıyor. Bu okullara gönderildi. Ya da işte bu birinci sınıflar ve anaokulları bu hafta uyum haftası içerisinde önümüzdeki haftadan itibaren ders programlarına haftada bir gün üzerinden başlıyor olacaklar hibrit bir şekilde. Velilerin izniyle okula gidebilenler. Burada bir seyreltme söz konusu ancak yine öğretmenlerin söylediği bu seyreltme yeterli değil. Bu seyreltmede aslında çok daha başka bir yeni müfredat oluşturulması gerekiyordu. Çünkü mevcutu taşıyıp mevcudu azaltmak çocukların kaygılarını ya da başka ihtiyaçlarını karşılamıyor diye belirtiyorlar. Pandemi döneminde olduğumuzu bilerek, neyin içerisinde olduğumuzu bilerek, psikolojik sağlamlığı odağa koyarak yeni bir müfredat yapılması gerektiği paylaşılıyor. Bunun hazırlıkları belirli kurumlar tarafından yapılıyor uluslararası alanda. Ama dediğim gibi Türkiye'de tartışıldığını biliyorum fakat ne durumda olduğunu bilmiyorum. Şu anda mevcut müfredatın seyreltilmesiyle paylaşılan bir öğretim programı uygulanıyor okullarda. Evet, şimdi bu konudan hareketle ailelere tavsiyeler nelerdir? Var mı sivil toplumun özellikle eğitimle ilgili kuruluşların, kurum ve kuruluşların önerileri var mı? Aileler ne yapmalı? Çünkü orada da ciddi bir dağınıklık söz konusu. Ne yapılacağını bilememezlik hakim durumda. Evet. Burada tabii hangi aile sorusu çok önemli. Hangi aile? Çok doğru. Nasıl? Doğru. Çünkü aile ve aile ve aile var. Örneğin engelli çocuk hakları ağı içerisindeki ailelere yönelik özel gereksinimli çocuklar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için bir analiz yapıldı. Ailelerin %60'ı çocuklarının örgün eğitime erişimlerinin olmadığını belirtiyor ve panikler, dolayısıyla endişeliler, kaynaklara ulaşamadıklarını, eğitimlerini alamadıklarını söylüyorlar. Ki özel eğitim alanında düşünün ki Mart'tan bu yana aslında ilk iki haftadan sonra bir sürü çalışması oldu. Buna rağmen bu ihtiyaç devam ediyor. Dolayısıyla çok genel söylenenleri bir söyleyeyim ben. Aileler kaygı içerisinde ve bu kaygı bazı aileler için aslında daha çok akademik kaygı üzerinden gidiyor ve bu çocuklar üstünde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Öğretmenler üzerinden de bir baskı oluşturuluyor. Ben şimdi psikolog olmadığım için bu alana girmek istemem ama psikologların söylediği öncelikli olarak çocukla ilişkinin korunması, kaygı düzeyinin ev içerisinde giderilmesi ve öğretmenle bir takım olduğumuzun unutulmaması. Ben de bir ebeveyn olduğum için siz çocuğunuzun öğretmeniyle bir takımsınız. Dolayısıyla bir birlikte hareket etme çok önemli ama burada bir karşı karşıya gelme durumu var maalesef. Bir de Burada işte hangi aile sorusu, romanlar, donlar, özel eğitim alanı ya da Suriyeli çocuklar gibi bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları zaten çok sayıda mevcut. Burada aileler değil de bu kurumların ve öğretmenlerin bu ailelere ulaşması önemli ve onların kaygı düzeylerini ve ihtiyaçlarını nasıl, nereden karşılayabileceklerini paylaşmaları çok önemli. Tabii burada Milli Eğitim Bakanlığı'na çok önemli bir rol düşüyor. Çünkü bunları kuralları, belli kaynakları internete koymak yetmiyor. İnternet erişimi olamayan aileler var. Bunun için gezici mekanizmalar önemli. Benim temelde söyleyebileceğim bunlar. Şu anda çok büyük bir baskı var öğretmenler üzerinde de, velilerde de kaygı yüksek. Ve bunun yansıması doğrudan çocuğu alıyor. Unutmayalım, çocuk çok sayıda yetişkin sesine maruz kalmış durumda ve bu bir sorun aslında bakarsanız. Kendi sesini duyamıyor, kendi katılım hakkı baskılanıyor. Çocuğun da bir birey olduğu, kendine yeter bir birey olduğu ve o yeter birey olması için bizlerin ona destekleyici konumda olmamız gerektiğini öğretmenler ya da ebeveynler olarak hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Öğrenme kaybı bazı öğrenciler için çok daha zorlu, başka türlü önlemler gerekir. Elbette onu bir yana koyuyorum. Fakat öğrenme kaybı için öğrenci baskıya uğramamalı. Öğretmenler bu öğrenme kaybını onlara alan açıldığı zaman yetiştirirler. Burada hiçbir endişeleri olmasın. Fakat kaygının olduğu, stresin olduğu ortamda hiçbir zaman öğrenme de gerçekleşmez zaten. Bunu hep unutmamak gerekiyor. Evet, yani şu anda anlattıkların bir süredir sağlık çalışanların karşı karşıya kalmış olduğu duruma çok benzer ve anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki dönemde de özellikle öğretmenlerde benzer sorunların çok bariz olarak yaşanacağını gösteriyor ki bu da toplumsal açıdan çok ciddi sorunlar getirecek. Özellikle de çocuklar üzerindeki olumsuz etkiler çok tayin edici olacak gibi görünüyor. Nuray Hocam, sizin bir sorunuz var herhalde. Evet, ben şimdi şunu merak ediyorum. Tabii eğitim çok geniş kapsamlı bir konu. Yani okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar milyonlarca insanımızı etkiliyor öğrenci ve veli olarak. Şimdi merak ettiğim soru, bu programda da konuştuğumuz ve kamuoyunun gündeminde olan eğitim sorunları en çok hangi düzeydeki eğitimle ilgili? Yani ilkokul mu, orta eğitim mi ve bu eğitim, buna bağlı olarak bir sorum da şu: şimdi bir yılı hemen hemen kaybettik demeyelim ama büyük ölçüde bir takım eksikliklerle tamamlayacağız kaçınılmaz olarak. Ama bu bir ikinci yıla da sarkarsa bu pandeminin etkileri, o zaman Burcu Hanım, genel olarak Türk eğitiminde meydana gelecek tahribat konusunda ne düşünürsünüz? Şunu düşünürüm. Aslında pandemi olmadan önce de zaten Türkiye'deki eğitim sistemi önemli sorunları barındırıyordu biliyorsunuz. Hem erişim anlamında. Üstelik de hani belli kademelerde erişim, örneğin ilk öğretim seviyesinde Türkiye'de erişim oranına baktığınız zaman %98 gibi görünse de hem geri kalan her bir çocuk bile önemli, bu ayrı. Ama erişiyor mu? Devamsızlık var, mutlu hissediyor mu? Nasıl bir içerikle maruz kalıyor ya da eğitim ortamı nasıl bir ortam gibi bir sürü sorunu olan bir alandı zaten. Bu süreç bize bunları çok daha güçlü bir şekilde gösterdi. Yani eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini, eğitimdeki boşlukları çok daha etkili bir şekilde gösterdi. Yani bunun bir yıl sonrası eğer bugünden alınan önlemler güçlendirilmezse tahribatı çok zorlu olacak. Yani bunu zaten hepimiz biliyoruz. Mesela şöyle bir sorunu var Türkiye'nin. En yüksek gelirli %20'lik kesimin eğitim harcamaları ile en düşük gelirli %20'lik kesimin arasında 32 kat fark var. Bunun çocuğa etkisini ve fırsat eşitsizliğini düşünecek olursanız, bu pandemi öncesi. Pandemide ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Her kademenin farklı sorunları oluyor. Kademeleri sorduğunuz için söylüyorum. Fakat okul öncesi çok kritik bir kademe, bunu söyleyelim. %70 gibi bir erişim oranı olsa da Türkiye'de bu aslında önemli bir rakam okul öncesi için uluslararası alana baktığımız zaman, ama ücretsiz değil. Dolayısıyla yine kim erişiyor sorusu çok çok önemli. Sadece bazı çocuklar okul öncesi eğitime erişebiliyor ve burada alınan eğitim bütün yaşamı etkiliyor. Ve katlanarak sorunlar ileriki kademelere geçiyor diyebiliriz. Dolayısıyla okul öncesinin önemi aşikar. İlk öğretimde önem şöyle, uzaktan eğitim süreçlerini belki daha üst kademelerde biraz daha kolay uyum sağlanabilirken, çünkü kendi kendine öğrenme biraz daha güçlü olabilirken, bu kademelerde öğretmenin desteği, akran öğrenmesinin önemi çok daha önem kazanıyor. Bu kademelerin de bu anlamda, ilkokul ve okul öncesinin bu anlamda çok büyük önemi var. Geçiş kademeler dediğimiz kademeler çok kritik. Hangi kademeler bunlar? Dördüncü sınıflar, ortaokula geçecek olan öğrenciler. Sekizinci sınıflar, lise geçiş sınavına geçecek olan çocuklar ve 12. sınıflar. Bu kademeler çok çok önemli. 9. sınıf gibi çok önemli bir sorunumuz var bizim. Türkiye'de ilkokulda 98% olan okullulaşma oranı liseye geldiği zaman %80'lere iniyor ve bu bazı bölgelerde, Muş gibi illerde örneğin %50'lere düşüyor. Ve kızlarla oğlanlar arasında önemli farklar oluyor. Dolayısıyla her kademenin kendi içinde başka bir önemi ve gücü var. Hiçbir kademeyi biz atlayamayız. 12 yıllık bir zorunlu eğitim sürecindeyiz diye düşünün. Yani 12 yıllık zorunlu eğitim olmasına rağmen bu durumda, yani liseye geldiği zaman öğrencilerin Muş'ta yarısı okulda değil. Bunun pandemi öncesi dönemde çocuk işçiliği, erken evlilikler gibi, başka ihmal istismar gibi bir sürü soruna yol açtığını biliyoruz. Şu anda pandemideki durumu bilemiyoruz. Bu önümüzdeki süreçte yapılan araştırmalarla ortaya çıkacak. Fakat risklerin büyük olduğu ve sahada bunun arttığı bizlere yansıyor. Bu nedenle okul öncesine öncelik vererek ama bütün kademeleri gözeterek, okulların sadece eğitim mekanı olduğu da algısından çıkarak, okulların aynı zamanda çocuk koruma sisteminin çok önemli bir parçası olduğunun farkına vararak, bir de tabii yaptığımız en temel birkaç yanlışı bir an önce değiştirerek, yani yamalarla olacak bir sistem değil. Yamalar bizi bir sene sonraya taşımaz bir süreç devam ederse. Biz bambaşka kurgular yapmalıyız. Merkezi karar alma süreçlerinden çıkmalıyız. Öğretmenin güçlenmesi için çok ciddi çaba sarf etmeliyiz. Öğretim yöntemlerimizi ve amaçlarını tamamen değiştirmeliyiz. Çocukların kendi ne yeterliklerini, kendi kendine öğrenme becerilerinin güçlenmesi için bir müfredat. İklim krizi gibi bir durumla karşılaşacaklar, içindeler. Bunun için, güçlenmeleri için bir müfredat geliştirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi adımlar yok değil, var ama yetersiz bizce. Benim Burcu Hanım'a bir iki sorum daha var. Müsaadenizle onları da paylaşmak istiyorum. Bir kere hükümet diyor ki biz okulları açtık, siz gönderip göndermeyeceğinize siz karar vereceksiniz diyor. Böyle bir sorumluluğu sanki üstlenmeme gibi bir sorun var. Bu konuda ne düşünüyor? İkincisi, bu taşımalı eğitim diye bir şey vardı. O nasıl yürüyecek? Öğretmenler yatakhanelerinde mi gidip çocuklara ders verecekler? Tabii okul parasından bu KDV'yi düşürdük mü bir şey dediler ama bu ne anlama geliyor? Çok iyi bilmediğim bir konu. Bir de tabii bu dijital eğitim, evden eğitimde imkanı olanlar için çok ciddi bir ekran bağımlılığı geliştiği gözlemlenmiş. Ebeveynlerden duydum bunu. Bunun da göz yorgunluğu, göz hastalıkları için olumsuz bir şey olabileceği söyleniyor. Ne dersiniz bu konularda efendim? Evet, velilere bıraktım kararı. Bu da tabii ki kendi içerisinde eşitsizlik riskleri barındırıyor. Bazı veliler gönderebiliyor, bazı çalışan veliler göndermek zorunda kalıyor istemese de. Bazı veliler hiç göndermiyor risk düşünerek. Bu kararın bırakılması, velilere bırakılması belirli riskler ve sorunlar taşıyor kendi içerisinde. arkasındaki nedenler biraz daha etkili anlatılabilseydi belki daha şeffaf olunabilirdi. Biz de biraz daha iyi değerlendirme yapabilirdik bunu. Tabii en önemli neden olarak özellikle küçük yaşta çocukların işte ekran bağımlılığı ya da öğrenme merakının olması ya da bu okul deneyiminin ilk anda farklı şekilde daha güçlü, iyi, bu zorlu koşullara rağmen devam edebilmesi hissi önemli. Bunlar gerçekten önemli fakat bir sürü risk barındırıyor dediğiniz gibi. Çünkü göndermeyen veliler nasıl eğitim alabilecek, hibrit eğitim geçerli olabilecek mi vesaire gibi çok soru var. Orada bir boşluk var. Biz de bunu izliyoruz diyelim aslına bakarsanız. Şu anda sadece okul öncesi ve birinci sınıflar başladı. Kreşler açılıyor. Kademeli olarak işte Sağlık Bakanlığı'yla yapılan istişareler doğrultusunda diğer kademelerin açılıp açılmayacağını önümüzdeki günlerde karar verilecek. Belki öyle bir nokta olacak ki okullar tekrar kapanacak. Şimdi bunlar hep olasılıklar, olabilecekler. Buna ne kadar hazırlıklı olduğunu söylüyor bakanlık. Ne kadar hazırlıklı olduğunu süreç içerisinde göreceğiz. Taşımalı eğitim çok önemli bir mesele. Eğitim hakkının garanti altına alınması, eğitim hakkının korunması bağlamında. Şu anda orada yapılan önemli bir uygulama var. Daha yansımasını henüz görmemekle beraber iki tane müdahale programı gerçekleştirildi. Bir tanesi gezici merkezler, EBA, destek merkezleri şu anda bu öğrencilere ulaşmaya çalışıyor ve bulundukları yerlerde çocukların eğitime katılımını sağlamaya çalışıyor. Bir de bilgisayar götürerek, internet erişimi götürerek ya da başka materyaller götürerek. Bir de yine hani internet erişimi ya da televizyon vesaire gibi başka olanakları olmadığından yola çıkarak materyaller oldu, setler, çalışma setleri vesaire yapıldı. Tabii ki çok önemli uygulamalar ama dediğim gibi farklılaşması gerekiyor. Çünkü biz çocuklara kendi kendilerini öğrenmeyi öğretmiyoruz sınıf dakika. Biz onlara bir otoriteyi dinlemelerini öğretiyoruz. Dolayısıyla aslında onlara da bir haksızlık. Bir anda kendi başlarına öğrenmelerini bekliyoruz bütün o konuları. Bu nedenle de müfredat çok önemli. Farklılaştırılmış müfredat gerekiyor aslında. Fakat dediğim gibi hani bunlar önemli uygulamalar kaşınmaya eğitim alanı. Ne kadar, ne sürede, ne zaman pansiyonlu okula geçebilecekler, kendi okullarına ulaşabilecekler henüz bilmiyoruz bu kademeleri. Bu okul öncesi bir sınıflardan sonra dikkat edilecek, öncelik verecek kademeler muhtemelen şeyler olur. Geçiş kademeleri dediğimiz liseye geçiş, üniversiteye geçiş yani 8. sınıflar, 12. sınıflar, 4. sınıflar olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama göreceğiz. Bir yandan da işte dediğimiz gibi Suriyeli çocuklara farklılaştırılmış materyaller, özel eğitim alanındaki farklılaşmış materyaller geliyor. Dolayısıyla orada bir sorun var. Son sorunuzu kaçırdım. Son sorunuz ya da birkaç sorunuz daha var mıydı hatırlamıyorum. Konuşunca onlar dağıldım biraz. Yani bu ekran bağımlılığından bir değindiniz. Evet. Ekran bağımlılığı çok ciddi bir soru. Şimdi zaten özel öğretim bizde hanelerin eğitime ayırdığı pay OECD ülkeler arasında Türkiye'de yükseliyor, yükselişte, artışta. Bu şu demek, mevcut sistemden farklı bir eğitim arayışı var ailelerin, çocuklarının iyi eğitim alabilmeleri için. Bu da en yüksek okul öncesinde ve orta öğretimde. Bir de ortaokulun son kademesinde, 8. sınıfta. Yani borçla harçla zaten aileler farklı bir eğitim, ayrıca okul dışından eğitim almaya çalışıyorlardı. Özel öğretime geçeyim burada. Şu anda özel okullarda öyle büyük bir baskı var ki akademik öğrenmenin kaybolmaması için ve işte aslında bir yandan da çalışan ebeveynlerin çocuklarla uğraşmak zorunda kalmaması için de diyebiliriz. Herkes için söylemiyorum bunu. Günde 7-8 saat ekran başında tutuyorlar çocukları. Bu evet. Öğretmen için de öğrenci için de hiç uygun değil. Bunun ekran bağımlılığı inanın görünen bir yüzü aslında. Sorunun en görünen yüzü. Başka türlü ihmal istismar meseleleri var burada. Akranların birbiriyle kurdukları iletişimin değişmesi ihtimali var. Siber zorbalık gibi çok önemli bir mevzu var aslına bakarsanız. Bir süredir de uzmanların bu konuda çalıştığı. Dolayısıyla hakikaten bu süreç çok disiplinler arası ilerlemesi gereken, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar, psikologlar, başka alan uzmanlarıyla beraber bölgeye, alana, o çocuğa özgü modellerin geliştirilmesini gerektiren bir sürecin içerisindeyiz aslında. Yani rutine dönüş, kendini güvende hissetme çok çok önemli. Bunun sağlanması kritik önemde olacaktır. Bir yandan da hijyen meseleleri var biliyorsunuz. Biraz farklı bir yere getirdim ama hijyen de zaten hali hazırda Türkiye'deki okullar arasında, devlet okulları içerisinde bir sorundu. Biz 2015 yılında TGEV'le beraber bir araştırma yapmıştık, çocukların gözünden okulda yaşam. Ve çok şaşırdığımız bir şeyle karşılaşmıştık örneğin orada. Çocukların en çok endişe ettiği şey ve bu aslında sağlıklarını ve gelişimlerini de etkiliyor. Tuvaletlerin temiz olmaması ve temiz suya erişme meselesi. Evet, evet. Okulların açıldığı durumda evet, şimdi burada bir sürü önlem aldım İl Eğitim Bakanlığı. Fakat ne kadar sürdürülebilir olacak? Ne kadar belli değil. Bu Japon, burada devlet okulları, Japonlar her akşam giderken okul aile birlikleri bütçesinden karşılanıyordu. Ailelerin verdiği bağışlarla karşılanıyordu. Şimdi onlar yok. Nasıl olacak? Bütün bunlar önemli gündemler bizler için. KDV'yi sormuştum bir de. KDV'yi sormuştunuz, evet. Bu tabii velileri rahatlatan bir yanı oldu bunun. Çünkü belli bir oranda indirim alındı ama okullar, özel okulların bir belirttiği, her ne kadar yüz yüze olmasa da öğretmen yükü arttı biliyorsunuz. Mesaisi çok ciddi oranda arttı. Bir azalan öğretim yöntemlerin değişse de yükünde bir azalma söz konusu değil, artma söz konusu. Dolayısıyla hani özel okullarda bu ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabildi onu bilemiyorum. Veliler için görece bir rahatlık oldu. Görece diyorum. Hiç öyle bir tepki vermiyorlar, onu da söyleyeyim. Yani görece, tabii görece. Çünkü her veli için aynı şey geçerli değil. Daha önce bir teşvik mekanizması vardı Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikası aslında özel öğretimin alanının payının artmasını istiyor ki bu da bizce eğitim hakkının önünde engellerden bir tanesi aslında bakarsanız. Bir de eşitsizlik üretiyor. Zaten 3000-5000 arası bir katkı veriyordu. Şimdi o katkı kalktı. Temel liseler, dershanelerin dönüşmesi de önemli bir sorundu. Bunlar hep eğitimin niteliğini düşürdü. Dolayısıyla yine hangi soruyu sorayım ya, hangi veli için nasıl bir indirim olduğuyla çok ilişkili sorumuz aslında. Orada çok bir netlik yok, çok büyük bir de mücadele alanı. Yani servis yok, yemek yok. Yani bunun bir analizi mümkün herhalde, değil mi efendim? Evet, onlar tabii ki onlar bildiğim kadarıyla düştü ya, eğitim, yemek ve ulaşım meselelerinde bir uzlaşma sağlandığını biliyoruz. Ama biz şimdi daha çok devlet okullarını izlediğimiz için bu konudaki son düzenlemeleri bilmiyorum maalesef. Geçtiğimiz haftalarda bu konudaki düzenlemeler yemek ya da işte ulaşım masraflarının azalması ya da belli başka masrafların azalması üzerine bir uzlaşma olduğunu söyledi. Ama bilmiyorum. Yani şöyle bir baskı var tabii. Orada bir yandan bu mücadele var. Bir yandan da özel okullarda çok büyük bir öğretmene baskı var. Ya veli ile öğretmen arasındaki ilişkinin kırılmasını görüyoruz biz orada. Evet. Evet. Son iki dakikamızda ben eğitim reformu girişiminin gözlem evinin çalışmaları konusunda da kısa bir bilgi rica ediyorum. Tabii aslında özellikle kırılgan aileler, yoksul ailelerle ilgili birkaç sorumuz vardı ama sanıyorum birkaç ay sonra gelişmeleri de izleyerek yeni bir program yapmamız gerekecek. Çünkü daha çok yeni, işte Eylül'ün 21'inde başlamış bir süreç, gerçi Mart ayından beri devam eden bir sürecin sonucunda geldiğimiz nokta. Ama eğitim reformu girişimi gözlemevi hangi alanlarda çalışıyor ve bu gözlemi nasıl gerçekleştiriyor? Son iki dakika içinde bunları da bize özetleyebilirsen çok mutlu oluruz Burcu. Tabii biz 2003 yılında kurulduk ve eğitim reformu girişimi. Niyetim, yani kurulma amacımız da tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminin garanti altına alınması için kamu politikalarına veri temelli ve katılımcı süreçler konusunda katkı sunmak. Farklı göstergelerle biz bütün çocukların ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim hakkının korunması için izleme çalışması yapıyoruz. Kim erişiyor, kim erişmiyor? Öğretmen politikalarında durum ne? Eğitimin finansmanında durum ne? eğitimin çıktılarında, eğitimin içerisinde durum ne? Bunu ortaya koyup verilerle, farklı paydaşlarla tartışarak, boşlukları gösterip, iyi örnekleri ortaya çıkarıp, güçlenmesi gereken yanlara dair politika önerileri geliştiriyoruz. Bunu yaparken de ağırlıkla tabii ki eşitsizlik bizim için önemli bir mevzu. Eşitsizliğin ortadan kalkması için ya da eşitsizliğe maruz kalan çocuklar için neler yapılıyor, ne tür mevcut durumlar var ve ne yapılması gerekir? Buna yönelik savunma çalışmaları, araştırma çalışmaları ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Çok özetle bunu söyleyebilirim. Bu gözlemevinin yaptığı kısım. Bir de laboratuvar ekibimiz var. Onlar da iyi örnekleri öğretmenlerin ya da sivil toplum kuruluşlarının bu eğitim hakkının garanti altına alması için ortaya konan Türkiye'deki farklı iyi örnekleri gündeme taşıyıp bunların yaygınlaşması için önemli çalışmalar yapıyor. Ve yürütücünün üstlendiğimiz öğretmen ağı var. Onlar da öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak birbirleriyle dayanışma halinde bu meselelere katkı sunmaları için alan açıyor ve öğretmenlerin dayanışması çok önemli bir güç olarak bunu kamuoyuyla paylaşıyor diyebilirim özetle. Evet. Çok çok teşekkürler Burcu. Sağ olasın. Gerçekten çok bilgilendik. Dediğim gibi 2 ay sonra veya 3 ay sonra son durumu tekrar gözden geçireceğimiz bir program yapmayı arzu ederiz. Sağ olasın. Ve kolaylıklar diliyorum sana ve arkadaşlarına. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, Altın Saatler programında bu hafta 2 konuğumuz vardı. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla NİDE'deki 5.1 büyüklüğündeki depremi konuştuk ve hemen arkasından Burcu Meltem Arık ile pandemi döneminde eğitim sorunlarını ele aldık. Burcu Meltem Arık, eğitim reformu girişimi kısaltılmış adıyla ERG, gözlemevi koordinatörüdür. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.